Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Jarokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, kaixo. Gaur, Bidasoa zarituko gara eta Real Unionez baita ere betiko moduan, baina hau guztiaz gain gurekin izango ditugu Gonzalo Carrion itzuliaz mintzatzen eta Mikel Larralde Hendaiarrakeko presidentea. Gainera hortzirala denez, eskualdeko taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu betiko moduan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoarekin hasiko gara, gaur Sabino Arana Fundazioak argitaratu duen moduan aurtengo kirolen arloko saria Bidasoari emango dio. Goi mailako kirolariz betetako saria izan da, urtetan kirolari honei emandako saria izan da, eta pozgarria da, ez, Jean-Pierre, Bidasoak saria hau jasotzea. Bai, eta ibilbide bati, Hori da. Aurten 60 urte betetzen du Bidasoa taldeak. Bai. Eta hasiera batetik bere lana aski txukun bete egin du, arazo askorekin, oztopo asko gainditu egin ditu, eragozpena guztiak ere bertan izan ditu, garai batean Ezkerpa eta Garbatu Biartzen jokatzeko, Don Boskon ere aditura, Donostian aritu da anuetan, hortik aurrera, 80ko hamarkadan ja hor ja finkatu zuen bere lekua, eta babesleekin batera, Europako txapela eskuratu egin zuen, Espainiako liga ere irabazi zuen lehenaldiz 86-87 denboraldian, eta beste sariak ere alde horretatik, eta bueno, saria da ibilbide bateri. Bai. Eta bueno, alde horretatik aipatu dezagun alde batetik Errealak ja jaso egin zuela, Atleti ere bai, Saski Baskoniak ere bai. Bai. Ordan hor kopuru horretan Bidasoa falta zela, zergatik Bidasoak Saski Baskonia aurretik garaipena eskuratu zuen Europa mailan, eta bueno, ibilbide hori kontutan hartu behar zen, eta goraipatzekoa da, eta bere eragina izan du eskualdean, eta oraindik ere bere eragina du, hori goraipatzekoa da eta helarazteko. Eta orduan zoriondu behar dugu Bidasoa talde guztiari, baskide guztiari, bai. Eta eskubaloiko mundu guztia pozgarri dagoela aipatu behar dugu. Eta sari honi buruz aipatu behar dugu kirol munduan 89an Marino Lejarreta jaso egin zuela, bai, lehen aldiz, hori da. Marino Lejarreta izan zen, baina hortik ama izan dugu beste saritu handiak ere, Miguel Indurain, bai. Iñaki Peruena jasotzailea, aipatu dugu bezala Erreala, Atleti, bai. Euskadi txirrendulari munduan ari tuko gara gero, baina nahi duzen Euskadi bai. Fundazioa ere bai, gara batean Miguel Madariaga arekin batera, bueno, eskuratu kirolandi maialen txaurrot. Bai, baita ere. Berak ere jaso du. Eta joan den urtean, beste emakume batek, Amaia Gorostiza, Eibarreko presidentea. Bai. Ben, alde horretatik, aurten Bidasoa jasotzen du sari hori, Nazion Sabino Arana, eta bueno, zorionak Bidasoa taldeari. Hori da, zorionak. Aurreko egunetan aipatu dugu moduan, astelenean hasi ziren berriz ere Bidasoakoak entrenamenduak egiten, Gabonetako atxedenaldian bakarkako lana egiten jarraitu zuten jokalariek, baina taldekako lanari aste honetan ekin diote. Jakobo Kuetara entrenatzaileak berak esan zuen moduan, atxedenaldia oso garrantzitsua izan da Bidasoarentzat, demoraldiko lehendabiziko zatitik errekuperatzeko balio izan zaielako, eta bigarren zati honi berriz ere gogoz ekiteko. Gainera aurreratu zuen orain 3 astez egongo direla entrenatzen, otsailera arte, lehiaketa hasi arte hain zuzen ere. Mikel Zabala jokalariarekin ere izan ginen, eta berak ere entrenamendu hauen garrantzia azpimarratu zuen, izan ere otsailean izango dituzten partiduetara abenduan zuten maila berberarekin iritsi nahi dute. Entzun diezaiogun. Urtarrila garrantzitsua da guretzat, ez? Orain parean ondoren ba berriz ritmo hartu behar da, ez? Gabonetan ba lan egin dugu, baina bueno, oraindik kan baloia astugu ikutu eta oso garrantzitsua da ba abenduan ekagune nivela berriz lortzeko eta bueno, gero otsailean datuz partidu asko oso gogorrak eta oso garrantzitsua da ba otsailera ondo heltzeko. Bai, arrazia du, bai, eta lanean ari dira. Bai. Ez dute kutsaturik izan, hori ere albistea da. Mm-hmm. Gaur egon hori albistea bai, da. Bai, bai, eta bere hori lana, da. Bere lana normaltasun osoan betetzen ari dira, mm-hmm. kiroldegian, eta alde horretatik ba, pozgarria da, eta albiste ona. Zergatik, albiste ona, ba, hilabete hau oso garrantzitsua da. Bai, hori da. Entrenatzaileentzat, mm-hmm. eta denontzat, ba, otsaila, eromena da. Bai. Eo kriba da. Bai, bai. Ja, zozketa datorren, datorren aste artean zozketa izango dugu. Hori da. Bai. Kopakoa. Mm-hmm. Bueno, alde batetik hori, baina errekopa bere ala izango da. Bai. Bigarren egunean, otxailakon bigarren egunean, gero, huelta bederatzean, bai. Tarte hortan anaitasunaren aurka liga berriz hastiko da. Bai. Europako babarruna jokoan ditugu amairuan mm-hmm. Irunen datarren preso Eslovakiar taldea, bai. Beste alde batetik, eta gero Hueskaren aurka, bai. Amazazpian eta emeretzian Bartzelonan, Bartzelonaren aurka Palauren, Egoitabian Berlinen, bai. Berlinen arituko gara, Fuxe Berlin taldearen aurka, hogeita lehaun baiada hori den, hogeita mm-hmm. lauean azkenean, atzera... Bai, hori da, bi aldiz atzeratu bai, bai, atzeratua. Bai. Izan zen norgehiagoka hori, eta gero jarraituko dugu beste neurketa batzuekin ere, erokeri bada, bai. Eta prest behar du ondo egon talde honek. Beste alde batetik ere, aipatu dezagun, zo Espainiar taldeak garaipena eskuratu egin zuela. Hori da. Europako txapelketa jokatzen ari da, bai. Orain txepertan Ungarian eta Eslovakian, uh-huh. Bratislavan garaipena eskuratu egin zuen, 28 eta 26 bai. Txekia Republikaren aurka. Okay. Aurkari aski komplikatua, dut esango etxian bertan zirela, baina oso gertu zirela, txekiarrak, eta, bueno, mentean hartu zituzte, baina aski komplikatua izan zen. Txapelketa hasi da, ba, sorpresa galanta batekin. Ungaria, kokatzen zuten, favoritoen artean, atzo bertan entrenatzaileatik hitz egin nuen, Nizako entrenatzaile hori batekin, Asier Antonio Irundarrakin, mm-hmm. eta Mario Hernandezekin entrenatzaile hori ere, eta biok esaten zuten, da hor, herri berea zela favorito bezala azalduko. Bai. Nesketan bai, talde handia dute, baina gizonezkoetan ez, eta Ungaria bai favoritoa zela, eta galdu egin zuten. Mm-hmm. Ungaria rakatzu. Bai. Orduan, hortik aurrera ez dakik guzti gertatuko den. Kaldi Odriozola, ezen eialdian sartu atzo, urrengo norgehiagoka suediaren aurka izango da, eta bai Iñaki Pezina ikusi genuen bai. Bere defentsalanetan Irundarra Iñaki Pezina datorren urtean Xanberin arituko da beste bi urte Xanberin beteko ditu oraintxe bertan exam joan zen ari den jokalaria da bera Irundarra da eta Jordi Rivera beste gauza bat Jordi Rivera Bidasoako entrenatzaile oia ere garaibatian bai. Arratekoa eta Bidasoakoa ere garaibatian hautatzailea Espainiar selekzioko hautatzailea eta Iñaki Pezina hartu du eta bueno bere lana askitzukun 33 bai. Urteko jokalaria. Real Unionekin jarraituko dugu orain, hauek ez dute asteburu honetan ligako jardunaldirik izango, baina entrenatzen jarraitu dute eta gainera gaur bertan lagunartekoa jokatu dute Ibarren aurka. Estadium Galen izan da neurketa goizeko 11:00. Partidu hau Gabonetan jokatu behar zuten, baina eskualdean bizi izan genuen osasun egoera zela eta bertan bera gelditu zen eta beraz gaur jokatu egin dute. Honen ondoren erran dugu moduan asteburuan atxedena izango dute, astelenetik egunero entrenatu dute Zulaikaren mutilek eta beraz asteburuan deskantzatzeko unea izango dute. Urrengo astelenean martxan jarriko daira berriz ere eta egunero ibiliko dira zelaian datorren larumateko jardunaldia prestatzen. Izan ere urtarrilak 22an Kultural Leonesaren aurka izango dute neurketa Leonen eta partidu honetara alik eta maila onenean iritsi nahi dute Irundarrek. Larunbatarekin izango da norgehiagoka urtarrilak 22an erran dugun bezala, baina oraindik zehaztu gabe dago ze ordutan jokatuko den. Bostetan. Bostetan. Mortzetan. Bai. Zango, hori da. Arratsaldeko bortzetan, León, mm-hmm. Reino de León esaten duten estadioa. Ez dut esango lehen mailako estadioa, minio, gutxi gora bera bai, Logroñokoa bai. Bezala Las Gaunas edo parekua dela. Mm-hmm. Orain duela bi urte oraindik bigarren mailan ziren, talde indartsua da, bere helburu nagusia bueltatzea, bigarren mailara bueltatzea da, eta hor bertan eritu zen joan den urtean Carlos Bravo, istiluak mm-hmm. izan zituen, den zaletu gehienak berarekin sartu egin ziren, bai. Carlos Bravo jokalari oso trebea dela alde batetik, eta bere ba, jarrera beti ona dela. Ez dakit ze bertatu duko zen ja. León inguruan, ez da gauza bera. Nahi du aipatu horrekin batera, dena, ba, joan den larun batean, omen jokalari batzuk aserre, azaldu zizaigun ja bai. Astelenean, aserre zergatik. Galdu egin zutelatuko Estremaduraren aurka, baina ez lehen taldearen aurka, baizik eta bigarren taldearen Orida, aurka. Bai. Eta jende azaletuak asartzen dire, baina bai. Asartu dira orain duela 50 urte eta asartuko dira orain di. Bai, seguro. Bizka gortxua zen, beti, Irungo Estadion Galeko zaletua beti komplikatuak alde horretak izan dira, nahi, esan beti jarai batetik, eta, bueno, kontutan adetu. Tribunako zaletuak ba, bere eragina izaten zuten garai batean deitzen zieten generalekoak ere bai aski komplikatuak izaten ziren horretatik bai. Eta beti joko onari eske beti bueno, beti presioa izan da alde horretatik baina azken urteetan lasaitasuna izan bai. Da alde horretatik ikusten mm-hmm. jo gauneko jokalariek presio hori duten gaur egun hori alde batetik aipatu behar da. Gero beste alde batetik, aipatzen zigun Aitor Zulaikak, ba, Real Unión zela Valentzia bezala. Bigarren mailako Valentzia bezala. Bai. Zulaikari aipatu behar du, hori ez da ala. Mm-hmm. Bere nagusiak, Unai Emerik badaki hori, ez da ala da. Unai Emerik bertan Valentzian egon zen entrenatzaile bezala, eta badakian bertan zegertatzen den, eta ze interesak diren alde batetik, bestetik, azpitik, Reunion du ezer ikusirik. Mm-hmm, eta irungo talde honek ezer ikusirik. Reunion beti onartu ditu kanpotik etorretako bai jokalariak entratzaileak, lehena Aitor Zulaika. Lagunak etorri dira, hau lesakan bezala da. Bai. Kanpotik jokalari asko joaten dira, jokalari batian joaten ziren, mm-hmm. irundarrak bera. Bai. Aitor Zulaika bera, bina mm-hmm. maolea hoean, Ricardo Garziak, Irunera gerturatu egin zuen eta entrenatzaile nagusia ba finkatu zuen bertan eta orain hortxe bertan dago Aitor Zulaika baina aurretik ere horretarazi berri zuego ba beste entrenatzaile batzuek Alcántara edo Juanito Arriaran edo Josetxo Mendiluze edo Jose Mario Estolaza Erdanerrak eta beste abar Javier Zuliaga Miguel Sola Cervera Cadizen egondakoak Larburu Luis Llopis Real Madridko atezain entrenatzailea, bertan Iruniren, Jon Mikel Arrieta, José Luis Tolosa, Santana, Juanito Domínguez, Sergio Francisco, Irundarra hori, uh-huh. Alberto Iturralde bitan, Manis Mandiola, bertan egon dela, beste lekuetan lekua aurkitu dute, eta Real Unión beti izan da talde irekia alde horretan. Bai. Hori aipatu behar genion Aitor Zulaikari, aipatu genion lenguan astelenean, eta gaur ere bai. Berriz. Aipatzen dugu hori. Eta beste gauza da, dakizu hor aserre zirela. Bai. Agintari aserre zirela. Uh-huh. Eta alegazioak aurkeztu dituztela asteburuan federazioaren aurrean bai. Jakiteko ba arau guztiak bete dituzten Extremadurako agintariek. Bai. Bueno, hori da kontua orain. Jakin nahi dute hori eta bete dituzten arau guztiek eta bueno, hemendik egun batzuetara ezagutuko dugu. Bai. Zer gertatzen den elegite bat aurkeztu dute eta hortik mm-hmm. aurrera ba jakingo dugu zer gertatu den. Extremadurak ere bai, garai batean 2014ean bai. Elegite bat aurkeztu egin zuen, ez Real Unioneko mm-hmm. kontuan, baizik eta Dieter Zafra bere inguruko talde baten aurka. Okay. Hori beste kontuak izaten eta fulako kontuak dira bai. azken finean bai zu zer gertatu zen. Real Unionek galdu egin zuela. Bai. Talde txipia, txipi batean aurrean hori da. Eta hori iresteko Ezu olioa zakarra edo ospina hartzen duzunean, ba, hori da kontua. Bai, gainera duzunean espero, ba, oraindik mingen. Espero eta mina handia egin zuen, nainitz, eta hori kontutan hartu behar da. Espero dugu, datorren larun batean bostetan, Leonen garaipena eskuratzea. Hori da. Hala eta guztiz ere, da, antzi behar, lo, irugarren postuan lo egin zutela, eta orain txepertan laugarren direla. Hori da, kokatu, bai, bai. Bai, ongi kokatua daude eta bai. Pozarekin, alde horretan. Hori da. Bai. Zuzte? Bai, noski. Noski baietz. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu orain, emakumeen orezko erregional mailan Marinok Leintz Arizmendi taldea jasoko du etxean igandean arratsaleko 5:30. Partidu gogorra izango dute asteburu honetan Irundarrek, izan ere Arrasateko taldea hirugarren sailkatua da eta soilik hiru neurketa galdu dituzte denboraldi honetan eta bertze bat berdin du. Bertze aldetik Beti Gaztek Hernani jaso beharko du Mastegin igandean ere arratsaleko 4:30. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek Azkoitira bidaiatu beharko du asteburuan anaitasunaren aurka neurtzeko. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 4:30. Bertze aldetik eta talde honi lotuta astelenean Joseba Arroteta Beti Gazteko entrenatzaileak aipatu zigun moduan Urkidi Txoperen aiokalari lesakarrak Beti Gazte utzi eta Barakaldora joango da gelditzen den denboraldiko eta urrengo denboraldiko partiduak beraiekin jokatzeko. Hirugarren mailan aritzeak aldaketak ekarri dizkio Txoperenari eta horietako bat talde zaldatzea izan da. Orain dela aste batzuk lesakarrak Barakaldoren deia jaso zuen eta gaiari buelta batzuk eman eta gero beraiekin astea erabaki du. Talde hau Beti Gazteren maila berberean aritzen da orain, baina 70. hamarkadan bigarren mailako lehenengo postuetan sailkatu egon zen eta geroztik bigarren eta hirugarren mailetan aritu den taldea izan da. Historia handiko kluba da eta lehenengo mailan aritu diren jokalari askoren arrobia izan da. Urki Txoperenak eman behar duen pausua beraz garrantzi handikoa da eta horrela jakinarazi digu berak ere. Barakaldon deia abendu bukaren aritu zen. Eta erabakia orain arte hartzia honiz kostatu zait. Hortxe bi naiz pare bat aste hola bueltaka eta nahiko agobiatua. Baina bueno, azkenen ikuste du niretzako erabaki hau ona dela. Ba, arat joatea gogua nun zerbait berria probatzeko. Eta ne lagunek ere animatu diate aukera hau hartzera. Eta kosta zaitera bai bertzalde batetikan Beti Gazte guztia. Baina, bueno, nik uste dut aukera uprobeistu barra nula, eta konten nago. Kluba handi batera banuilako eta ja dena ongi ateitzen den. Bai, bai, mutila ateatuko da, lasai. Bai, noski. Odola bizia du. Bai. Eta derratatek, ba, barakaldu leku komplikatu da, eh? Bai. Kasun berda, eh? Hori da. Bai, bai, bai. Bai. Hombre, irazusta bertan egon zen, atezain bezala. Bai. Bueno, ez, txapelketa ezberdin bat da. Bai. Baina, alata guztiz ere, beste joko leku bat da. Bai, hori da. Beste zale batzuet dira. Bai, noske. No. Zorte hon, txopetan. Hori da, hori da, zorte hon hemendik. Zuk uste duzu ibilbide polita izango dela? Seguru. Aukera bai. Izango ditu. Bai, aukera handia da eta aprobetxatuko du seguru eta ongi aterako zaio dena. Geure animoak hemendikan. Bai, hori da, noski. Gizonezko orezko erregional mailan Real Union B taldea etxean arituko da Oiartzunen aurka. Norgehiagoka estua izango dela aurre ikusten da, izan ere bi taldeak postu bakar bateko aldea dute, Real Union 15. Dago esalkatua eta Oiartzun berriz 16. Hala ere, biak 16 puntu dituzte guztira berdinduta daude eta beraz zelaira indarrez aterako dira puntuak eskuratzeko asmoarekin. Neurketa larun batean jokatuko da arratsaldeko 3:30. Gorengo mailan Hondarribia eta Gure Txokoa elkarren aurka arituko dira asteburu honetan Hondartza zelaian. Partidua larun batean izango da baita ere arratsaldeko 3:30. Eta azkenik erregional mailako igoera fasean San Martzial Turinen aurka arituko da etxean larun batean arratsaldeko 7:30 eta Marinok ere Eibartarrak taldea jasoko du Ugalde Ventas zelaian. Larun batean arratsaldeko 5:30. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki Usurbilen aurka arituko da Arane zelaian larun batean arratsaldeko 5:30 eta Beti Gaztek azkenin Euskalduna taldea jasoko du Mastegin egun eta ordu berean larun batean arratsaldeko 5:30. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, asteburu honetan eskualdeko bertze eta lehen itzorduak aipatuko ditugu, alde batetik Txingudi Zubiederrek aurreko asteburuan atxedena izan zuen eta oraingo honetan berriz ere martxan jarriko da Muntxarpe taldearen aurka jokatuko duen partiduarekin. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 7:30etan Artalekun. Txingudi Goibar berriz Ormaiztegiren aurka lehiatuko da Zubipe kiroldegian larun batean ere eta ordu berean 7:30etan. Eta azkenin Txingudi Goserrek aurreko asteburuan atzeratutako neurketa jokatu eta irabazi eta gero, oraingo honetan Egia Taka Taberna taldearen aurka arituko da Egiako kiroldegian igandean eguerdiko ordu batetan. Bertze aldetik Ilkapo Hondarribiak hasiera emango dio asteburu honetan urteko lehen partiduari Tolosaren aurka izango duen neurketarekin. Igande honetan arituko dira beraz Usabalen eguerdiko 12etan. Eta azkenik Pre-Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak larun batean arituko dira kanpoan Madiran taldearen aurka arratsaleko 8:30etan. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lehen maila nazionalean, iz eta lau Hondarribiak neurketa zaila izango du urteko lehendabiziko honetan, izan ere Araskiren aurka aritzea egokitu zaio, sailkapenean lehendabiziko postuan dagoen taldearen kontra intzutzen ere. Neurketa igandean izango da, arratsaldeko 6:00etan Mendizorrotza kiroldegian. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek etxean jokatuko du urtengo lehen neurketa eta Barrenaberri taldearen aurka izango da. Hau ere partidu lehiatua izango da, izan ere bi taldeak puntuetara berdinduta daude sailkapenean, biak 11 puntu dituzte guztira, eta beraz bi taldeek garaipen askuratu nahiko dute postetan gora egiteko. Norgehiagoka igandean izango da eguerdiko 12:00etan Artalekun. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioak Orte taldea jasoko du etxean igandean. Bi taldeak urteko lehen neurketa galtzetik datoz eta biek ere hau konpondu nahiko dute asteburu honetako itzorduan. Errandugun moduan norgehiagoka igandean izango da arratsaldeko 3:00etan. Euskadiko Senior Ligako zaisa Txingudik aurreko asteburuko jardunaldia ere ezin izan zuen jokatu bai Txingudin eta baita Domiberia taldean izandako kasu positiboen ondorioz. Beraz urrengo jardunaldia urtarrilaren 23ko asteburuan izango dute Atletico San Sebastian taldearen aurka. Mai tenisean alde batetik emakumezkoen superdivisioan Lekaenea taldea Reus taldearen aurka arituko da larun batean arratsaldeko 6:00etan. Eta gizonezkoen superdivisioan berriz Lekaenea gaur arituko da Universidad de Burgos taldearen kontra arratsaldeko 6:30etan. Waterpoloan berriz, Urgara Txingudi taldeko talde guztiek jardunaldia izango dute asteburu honetan, emakumezko senior mailan bi jardunaldi izango dituzte, bata Biarretxean Larraina taldearen aurka arratsaldeko 8:00 eta 4:00denetan. Eta bertzea atzeratutako itzordu bat izango da, Sestaoren aurka abenduan aritu behar ziren Urgarako neskak eta bertan bera gelditu zen momentuan. Beraz jardunaldi hori igandean jokatu beharko dute Las Llanasen eguerdiko 4:00 eta 4:00denetan. Azkenik gizonezko senior mailan Urgara Mungiaren aurka arituko da Mungian bertan bihar arratsaldeko 7:30etan. Azkenik Santiago Tarrak elkarteko hiru taldeek ere lehiaketa izango dute asteburu honetan. Asteko Urbiziko Urbikolan taldeak larun batean goizeko 10:00etan Euskadiko kopan parte hartuko du Bergaran jokatuko den lasterketan. Aulki mugikorreko arraunean berriz Santiago Tarrak BM taldeak denboraldiko Bidasoako bigarren jaitsiera jokatuko du Irunen eguerdiko 4:30etan. Eta ur lasaietan azkenik zaisa taldeak Irunen izango du lasterketa baita ere arratsaldeko 3:00etan. Hau EKFak antolatutako kontrola ez ofiziala izango da. Zaren inguruan dagoeneko jakitera eman dute zein izango diren itzuliaren etapa batzuk eta hain zuzen ere Hondarribia izango da aurtengo itzuliaren lehenengo etapa jasoko duena. Apirilaren 4-9 arte ospatuko da lasterketa eta banakako erlojupeko batekin hasiko da Hondarribian. Gurekin dugu Gonzalo Carrion, Hondarribiko udaleko zinegotzia. Kaixo, Gonzalo? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, primeran. Berri pozgarri aurrelako goi mailako lasterketa bat etxean astea, ez da? Ba, hiala da, gure helburu hori izan, aurrek urtian hasi ginen, ba, tia irekizitza egun pixkat itzulia berriz Hondarribia ekartzea, eta aurrek urtian ondo atea zenez, ba, jarritu genuen lanean, eta hemen gaude. Nola jaso zenuten berri hau, pozik ez? Bai, posikatu genuen, baina zoritzarrez pandemia dela eta ba, bera Ibarriñeko etapa hori ba, bertan bera gelditu zenez, ba, azken orduko saiakera bat intzuten gurekin, eta bai ezko esan genuen, ba, karrera aurre ateratzeko, eta horrekin batera, ba, esan genuen, ba, aurreko urtekoa, eta urtengo itzulia, ba, ondarria etortia. Eta hola ziginen lanean, eta ondotea da. Lehen urtean ere itzuliko helmuga eta hasiera izan zen Hondarribia harreman estua du lasterketa honekin, ez da? Bai, esan ez, ba, harreman ona lortu genuen aurreko urteko elkarrizketetan, hasieratikan, nahi azelako guria itzuli honeak hartzea, eta nahi adezen antolatzaileak ba, inguru ontara berrio ekartzea. Beti danik ba, Bizkaia aldera edo Eibarralde hortara juten ziren etapa guztik, eta ikustea ba, mutxur honetan, lortzia etapa bat, pues, kontutan izanez, ba, Hondarribia hor dagola, ba, lotura batean, ba, Gipuzkoa, Iparralde, Nafarroa lotura horretan gaudela erdi-erdian, eta beste ikuspuntu bat, ba, kirolentzako eta Euskal Herriarentzako. Bueno, ez da berri, ez da saria bezala onartu behar hau baizik eta historikoki ere harremana izan duzulako, aipatu behar dugu alde batek bizikleta Ibarresa deitzen ziotenean, da orduan gara hartan Luis Okaña garaipena eskuratu egin zion, gero Vuelta al País Vasco eta gero ikusi izan dugu gara Elorriaga irabazten, Txomin Perurena irabazten ere, eta beste txirrendularia, Iban Maio eta Lasa, eta bueno, eta orduan, neute esan, lotura bat herriak duela eta herritarrik dutela ere txirrendularitza munduekin eta klasikaekin ere. Eta esan Hondarribiak ba, puntxu hori duela, ez da? Ba, edaka puntxu hori, baina beti bai bere urtean turra laro eta bian, eta gero klasika urtero pasatzen da mendika, baina beti pasatzen da hortikan. Are portutikan, txiplautikan, lehen garai batien kopatikan pasatzen zela, baina gero ja eskualdeko ba, variante berri hori egin eta ondoren ja herritik ez da pasatzen, eta genaukan koska hori, bai, Hondarribitik pasatzen da, baino derrefilon, eta nahi genuen ba, barrura sartu. Uste, Hondarribian badago kultura, badago kirol horren eta maitasuna, bai, txirrindularitza eta kirola batez ere, zen Hondarribian bakarrikan ez du txirrindularitza ekartzen, Hondarribia ekartzen du arrano berena, puntista berenak, estatuko judukako enak, eta urten ere bai, belako estropadak kristonak egon dire Europa mailan, eta orduan dena batera urtez eta kluak hartzen duten antolakuntza guzti horietan, ba, Hondarribia saiatzen da laguntzen. Ba, gero beste gauza bat aipatu behar zuen, Bidasoa itzulia ere aurten bere lekua izango du berriz ere, betidanik, Hondarribian bere lekua izan du, aurten ere bai, hiru egun izango da, eta beti arrakasta handiko froga bat izan da, eta uztakita atzo aipatzen zenuen turra edo itzulia izateko behar ditugula ere Bidasoa itzulika bezalako lastreketak. Bai, noski da, aipatu nizun moduan ba, Bidasoako itzulia guretzat eta Hondarribian bizi denentzat da klasiko bat, maiatza inguru horretan beti danik egon da, lehen oso hortikan pasaire txirrindulariek gaur egun gure izarrak direnak eta izan direnak hortikan pasaire. Goratzen ez da ni txikitatik ba, Abrano Lano bat ekaikukin irazizuna bosetata batik lau, itzulia zuen irazin baino nola gainditu zuen denak. Hori bat, Martianena guretzatik bai, izan dena menikun claro. Barrena ere irabazi zitu niru etapa, Juan Magaratek ere irabazi ditu, Patxi Bila ere ibili da guretzatik izan diren txirrindulari horiek maitatuak hemen Euskal Herrian, ba, hortikan bazaide. Larogeita maostean barkatu Balberderekin harremana estua egin genuen, eta aipatu duzu Abrano Lano, gara betean gostatzen zaion jaizkibili gotzea, baina hortik aurrera, 10 kilo galdu egin zituen, eta ja eurreko preste ontzan. Bai, ezke, bi aso itzuli gabe, olako itzuliek egin behar dire, gero, profesionaletan, lasterketak egoteko eta itzuli egoteko ere kadetetako, juvenietako lasterketeko onbierri. Eta hau lotura bada, kate bat. Eta inbarra beti zukaldatu, gero kriston baskari izateko. Eta hori kirol guztietan gertatzen da. Itzulira bueltatuz, lehenengo etapa erlojupeko bat izango dela aipatu dute. Azken urtetan, ohikoa da, proba hau azken egunean egitea, baina aurtengo berrikuntza hauxe da, lehenengo egunean egin dutela. Zer iruditzen zaizu Hondarribian egitea proba hau? Ba, iruditzen zait, polita. Batez ere bueltatzea pixkat, itzuli honditan beti prologo txiki batekin azten die itzuli handi guztiak, eta hau itzuli handi izan da, ba, proposatu genion hori aldatzea. Eta ondo iruditu zitzaien, duela hiru urte egin zuten, no, hiru, hola urte egin zuten olakon bat, eta ondo batea zen, eta nahi zuten horri bueltatu gero arraten bukatzeko. Azken egun ezin genuen egin, Eibarrekin lotura dakatelako urrengo urteetatako, eta ba, saiatu ginen lehenengo egunien egitea. Eta iruditu zitzaien polita, eta guretzate bai, eta hortan gaude. Erdigunean izango da, zirkuitu hori? Gutxu gora bai, zirkuito, zan... prinsipio segongo da pixka, 7-8 kilometroko zirkuito bat izango da, eta horrengo ire. Erdigunean bukatuko da, eta hasiko da ondartzi guru horretan, baina hortikan aurrea jasin dizut gehiago esan. Horia prinsipioz buruan dakaguna, baina bueno, sortu daiteke gauz batzuk, eta pandemia dela eta atzea eta aurrea, aber nola izten dugun dena. Hori aipatu behar nizun, aurten ere COVID dela medio oraindik ez dakigu zegoera biziko dugun momentu horretan, baina badakizue hasiera batean ikusleak egon daitezkeen edo aurrek urtetan bezala saiatuko diren jendea ez pilatzen hasiera eta helmugetan. Ez, aurrek urtean ingenun itzulia eta helmuga ireki izan genuen. Dakagu kriston ere mua ondartzako alde horretan, joko asko maten diguna, eta ze, nola antolatu, ba, hor dago kusia. Baina nahi duguna da, ibilbide guztian jendea gotia. Hori da gure helburua, ze ekarri dugu hau jendea disfrutatzeko itzulitaz kalean, ez, telebistan. Ederki ba, gu ere pozten gara horrelako goi mailako proba bat gurean izaten, zalentzat ere berri pozgarria baita horrelako lasterketak eta txirrindulariek hurbiltik ikustea eta kirol honetaz gozatzea. Ba, eskerrik asko Gonzalo gure deia hartzeagatik. Bale, ba, mi eskerzuei eta nahi zuten arte. Eskerrik asko. Ba, horixe, gogoratu apirilaren 4-9 ospatuko dela itzulia eta aurten Hondarribitik emango zaiola hasiera banakako erlojupeko etaparekin. Urrengo egunetan informazio gehiago emango dute beste etapa eta ibilbideen inguruan eta adi egongo gara beraz. Inguruan arituko gara orain, izan ere larunbat honetan Hendaiarrak klubeko Valentin Cambosek pala profesionaleko Kutxabank txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 4:00 Bilboko Miribilla pilotalekuan. Binakako txapelketa denez, Cambo Esteban Gaubekarekin arituko da Dan Nicole eta Iñaki Urrutiaren aurka. Honen inguruan xehetasun gehiago jakiteko gaur gurekin Mikel Larralde dugu Hendaiarrak klubeko presidentea hain zuzen ere. Kaixo Mikel? Bai, egunon. Egunon, lehendabiziko aldia da Cambosek parte hartzen duela txapelketa honetan eta lehenengotik finalera llegatu da, ez ustekoa izan da edo bazenekiten hau lortu zezakeela. Ez dut ondo entzu markatu. Bai, lehendabiziko aldia da Cambosek parte hartzen duela txapelketa honetan eta lehenengotik finalera llegatu da, ez ustekoa izan da zuentzat edo bazenekiten hau lortu zezaketa. Bai, lehen aldia entzen dela final batea bai, hasi berri baita... Bueno, bere kontratua izenpetu zuen urrian. Bueno, aurre kontratu bat izan zuen ekinean, mainan zauritu zen, eta bueno, zauri horie pasatu zuen hilabete bat ona zauri hori sentatzen. Eta bai, izan genuen orduan urrian beste aukera bat izenpetze kontratua, eta bise, txapeketa hau aukera izan zuen orduan Esteban Gaubekarekin jokatzeko, favoritutan, noski, etziren. Favorito nagusiak agian dira finalean izango ditugun bikotea, baina beste favorito nagusia zen Fusto eta Iñaki de Rio, eta hauen erdi finalean, hauen aurka irabazita iruta ut, da, irabazi dute finaleko, finalean jokatzeko aukera izugarria da horrentzat. Eta bai, sorpresa baita ez. Baita ez, ba, zuek ezagutzen duzu, beraren indarrata. Ez da gauzko ibilbidea? Aspaldiko ibilbidea du mutilonek? Mutiko hau aspaldian dago pala munduan. Pasatu badu demora gehiena ere trinketetan pala uzko pilotan. Azken munduko kopa ere irabazita dauka Urruñako Deni Larretxekin. Eta aspaldiko amets bat zuen hori... pala mundu hostan sartzea, pala profesionala, pala aficionatuan ere izuarizko maila dauka pala motzean, eta nola ez lauruzko paletan BTS, jeparetean, baina, bueno, asko itxekin genuen gaien artean, eta nerekin lan eginez ikusten zuen, behar bada aukera bat, irikiko zela Bilboko zentro hortan sartzea, profesional mundu hortan sartzea, eta hiru urte duntan ari gara lanean, hori lortu nahian, eta ara, bide zuzenean garela rogatzen du final horren jokatzeko aukerak. Mikel, esaten dute futbolean Old Trafford esaten dela ametsetako antzerkia, ez daki pilota munduan Miribilla esaten den beste ametsen eszenatokia edo antzerkia? Bueno, ez dut uste, Miribilla bezalako beste frontoia txeginak badira ere eskolerri osoan, Miribilla gaur egun, bueno, isetenagan egiten dira, bo, impala, handauka bere egoitza ere, eta, bueno, errestasuna da haientzat Miribillan egitea. Baina, niretzako eskualeriko edo ipar edo igualdiko edo zoek fontoiek balio dute palako partido bat egiteko. Bon, bertan egon gozira, ara eta guztiz ere, ez dakit, favorito bezala ez dituzu kokatu, baina balentria egiten ahaldutela, noski baietz, eta? Bai, favoritoak ez, azken bikot beste, pareko bikoteak, ja, azken hiru urte duntan hau begira batzen dute, orduan, bon, favoritoak ez, baina nik emango nuke berroita hamar, Baita. Nire mutikoa zagutzen dut, berarekin jokatzen duena ere da itzuariko pilotaria da, esperientzia handiko pilotari bat, tituluz beteta dagona aficionatu mailan, eta profesional mailan ere nola ez, 15 bat urte hor dagoela, eta nik konfientza badut bikote horretan bai. Naiz eta ez irabazi ere bere lekua egin du Kanbosek palaren goi mailako munduan honekin, ez? Bai, hori argi aukagu, atzo eren egun asko hitz egin dugu, badakigu, ez edozen gauza pasatu ere egun horretan, ez du ezer aldatuko, da izuariko markada ia final lortara deltzea, eta galdu hori irabazi ere asmo daukagu ospatzeko behar den bezala, gana edo pausu bat izuaria dela finala hori, eta segituko dugula, edozen emaitza izan ere. Eta lasaitasuna edo nun ikusten duzu gakoa nun egongo den atea ongi irekitzeko biharko norgehiagokan. Bueno, adakigu favorito izateak ez duela laguntzen askotan, bueno, alde hortatik hori ez dugu. Bueno, nik uste dut gakoa izango dela burua hotza txikitze hartu dela momentu zailetan, izango baitira. Eta gaina asko izango dira, nola gaztea den eta hasi berria den, bueno, pentsatzen dut parekoek nahi izango dutela berari pilota asko eman, eta ikusi ea nola erantzutzen den, eta ea ururritasun hori zertan daukan, hori badakigu, noski, egresa da hitz egiten denean, hortaz hitz egitea, baina asko hitz egin behar da horretaz ere, eta nik uste dut prez gaudela erantzuteko. Ederki, ba, hauxe izan da guztia, mila esker, Mikel gurekin egoteagatik. Ba, jakin behar da eskolta ebistak ere zuzenean emaiten dula. Aratzeko iru, atxaldeko iru territan uste dut hartzen dutela emankizun bat egiten dutela zuzenean emeteko. Partida lauetan da. Ederki, ba, hori, zuzenean ikusteko aukera egongo da, beraz, ETB-en, gogoratu, bihar jokatuko dela pala profesionaloko binakako Kutxabank txapelketako final handia, Bilboko Miribilla pilotalekuan, arratsaldeko lauetan hasita. Hemendik zorte on, opa nahi diogu Kanbos eta Gaubekari, eta adi egongo gara ea zein ateratzen den garaile partidatik. Eskerrik asko, Mikel berriz ere? Ba, min eskera, nintzu behi, Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketen inguruan Osasunak asteburu honetan ez du hitzordurik izango eta hurrengo jardunaldia urtarrilaren 19an datorren asteazkenean jokatuko du Celta de Vigoren aurka Balaidos Zelaian. Talde hau Osasuna baino bi postu beherago dago sailkapenean, baino puntuetan berdinduta daude. Norgehiagoka estua izatea aurre ikusten da beraz, izan ere bi taldeak garaipenaren bila joango dira puntuak eskuratu eta sailkapenean gora egiteko asmoarekin. Nahi nizun aipatu ere bai? Diego Cervera Kadizeko entrenatzailea, Real Unioneko entrenatzailea oia izan zela. Bai? Bueno, este buronetan, ez du bertan behera... ja berkargutik kendu dutela eta eta bueno sentitu dugola oso jatorra eta oso langilea digo Cervera garai betian uniko entrenatzailea orain ba igotu egin zuen Cadiz bigarren B mailatik bigarren mailara lehen mailara edo futbola da gizun ona den bai dena iresten du hori da aurretik on egindakoak eta gero bai lau bost emaitza txarrekin dena iresten du eta bertan behera arduratik kendu egin dute Diego Cervera. Bai. Errealak asteburu honetan ez du neurketa izango ezta ere, baina hurrengo asteazkenean Errege Kupako final 8rena jokatuko du Atletico Madriden aurka. Etxean jokatuko dute Donostiarrek, baina oraindik zehaztu gabe dago zein izango den neurketaren ordua. Bueno, Donosti bezperan balin bada edo Donosti egunean alde batetik, aipatu dezagun historikoki, Donosti bezperan balin badago albiste oso onak izan dituela azken boladan Barcelonaren aurka entzutzen ere, oraindik Messi bertan ari zen, eta historikoki ere, Donosti egunean, Donosti bezperan, adibidez, aizegoa denen egunetan, bai. arazo latzak errealak izan ditu. Horretzen naiz, Obidoren aurka galdu, Las Palmasen aurka galdu, eta maitza oso kaskarra. Bueno, bai. Kusiko dugu Atletico Madridiren aurka, Atletico Madrid porrota jaso egin zuen, atzo. Bai. Atletiren aurka. Hori da. Bai, bat eta bi, eta geure Nikolinas lagunak sartu egin zuen, bai. Bigarren gola. Bai. Pazora garria Euskal Fugolaren zat, noski, bai, bertan, noski. Final horretan, final horretan egote. Bai. Lekua ez... Ez da erosoa, ez da leku ona, ez da bai dandi bat sortu da, eta bai. Nik ez, diruaren gatik bakarrik bai. Olako kompetizio bat eramatea olako leku batera, nebara garria. Bai. Zene duzu esatia. Bai, ala da. Eskubide guztiak urratu badira, hain zuzen ere, komen eskubideak bai. Urratuak, bai. Hori nebara garria. Bai. Diruaren gatik, ze pozoina izango duen. Hori onartzea. Ma, onartzea, eta ze bai. Pozoina duen, eraberean diruak, bai. Horrelako gauzak, onartetzen. Bai. Baina, bueno, atletik kirol aldetik garaipena eskuratu egin hori zuen. Da. Eta hori da bere garrantzian denik Williamsek bigarren gola sarturi. Bai, hori da, atzo jokatu zuen Atletico de Madrid taldearen aurka, Superkopako final erdia, intzuzen ere, eta arrakastarekin, errandugun bezala, maitu zuen jardunaldia. Bat eta bi galendu zen Madrigo taldearen kontra. Lehen zatia hutsean amaitu zuten bi taldeek eta bigarren zatian iritsi ziren golak. Lehendabizikoa Atletico Madriden alde izan zen 62. Minutuan Unai Simonek bere atean sartu zuen golarekin. Joao Felixek buruz jaurti zuen baloia eta hasieran zutoina jo bazuen ere Simonen bizkarrean kolpatu eta ate barrura sartu zen. 67. Minutuan bigarren gola ailegatu zen Gerai Alvarezen eskutik eta honek berdinketa ekarri zuen markagailura. Azkenik, erran dugun bezala, Nico Williamsek bat eta bikoa sartu zuen 81. Minutuan eta behin betiko erabakita utzi zuen neurketa. Honekin beraz, Athletic Superkopako final handirako sailkatu da Real Madrilen aurka jokatuko duena. Finala igande honetan jokatuko da arratsaldeko 7:30. Urrengo jardunaldia Regekopako final 8rena izango dute hauek ere Barcelonaren aurka, neurketa asteazkenean izango da etxean eta honen ordua ere oraindik zehaztu gabe dago. Bigarren mailako neurketen inguruan Erreal B taldeak atxetena izango du asteburu honetan eta urrengoan jarriko da berriz ere martxan Kartagenaren aurka etxean jokatuko duen partiduarekin. Urtarrilaren 24 izango da hau astelenarekin gaueko 9:00. Eta Eibarrek azkenik astelen honetan jokatu zuen azken jardunaldia Oviedoren aurka eta bat eta bateko markagailuarekin amaitu zuen neurketa. Bat eta huts galtzeko puntuan izan ziren, izan ere David Kostasek 19. Minutuan gola sartuz geroztik, Eibarrek ezin izan zion markagailu horri buelta eman. Halere saiatu jarraitu zuten eta azkenin 87. Minutuan Alvaro Tejerok baloia sarera sartu eta berdinketa eskuratu zuen Eibarrek. Gaur hasieran aipatu dugun moduan Eibar Irun bisitatu du Estadion Gal hain zuzen ere Real Unionen aurka lagunartekoa jokatzeko. We'll be right back. Bueno, leioa etxiko dugu, gaurko, eta, bai. Bueno, azte burua ezberdina izango da, Real Unión gabe, bueno, Real Unión lagun artekoa jokatu dula gargo izen, ezberdina izango da, erreala beste kontu batekin, haizu, eta, epetu berren guridi, guridi agian alabeseko jokaria izango da, agian, ez dakiko oraindik, bueno, eta eskubaloia ere ezberdina, egongo da, Kaudi eta Iñaki Pezinaren Japuntian hor beraikin egongo gara. Bai. Eta gero aipatu behar da, ja astelenan hasiko dela reunioko prestakuntza da, datorren larunbateko neurketari buruz. Hori da. Erraza izango, alde horretatik. Ez. Eta beste albiste ona, itzulia Hondarribian bertan izango dugula. Eta hasiera batean, ba, aipatu dugu Txalokarrionek, eta pentsatzen dut ere, ba, bere garrantzia izango dela, Bidasoa itzulia bueltan. Baita ere. Joan den urtean, Antxo Mendiarekin izin genuen, zalantza asko zituztela, baina gara hartan ere aipatu egin zuen hemen zuzenean ze gertatzen zen eta zergatik hartzen zen neurria COVID zela medio, eta COVID oraindik dela medio, baina alde horretatik ere aldaketak izan direla, aipatu behar dugu, eta aurten bai hiru etapa izango direla, bai. Bat Hondarribian ziur. Hori da. Bat Hondarribian ziur, bai. Irunen ere bai, eta garai batean Hendaian, ere iristen zen, elmugaratzen zira Hendaiaraino, ikusi izan ditugu Hondartzako inguruan gaur, bai. Hori ezberdina da, eta alata guztiz ere, ba, Nafarrotikan ere ibiliko dira, pentsatzen dut ere. Bai. Hori ba, ikusi izan ditugu etapak, bai Lesakan alde batetik, bai. Gantzin. Hori da. Arrasilan ere bai, beste leku Doneste ben ere bai, izan ditugu, Zigako itzulia, bueno, eragina handia izan du Bortziri aldetik, bai. Maldarrekatikaren ere, eta orida. Elizondo inguruan ere bai, Bidasoako itzulia. Bai. Palmaresa handia du, Bidasoa bai. Itzuliak, aipatu du, eta Lixokaina, ez zuzen ere, edo Balberde, ez bai. Ere, edo Abrano Lano ere bai, bertan izan ditugu. Bai. Lehen garailea izan zen Ipar Agirre 1949an, hortik aurrera zatika-zatika, eta 1982an izan zen, berriz ere berreskuratu zen, lastreketa, eta hor Peio Ruiz Cabestani garaia hartan, azaldu zizaigun, Jorge Segura ere bai, ikusiko dugu palmaresan egun batean ekarreko ditugu bai. Datu zehatzagoak, xehetasunak Bidasoa itzuliari buruz, eta hain zuzen ere, ba, aurten berreskuratzen da berriz. Bai, maiatzean, eta hori da garrantzitsua alde batetik hori, bai. Eta gero itzulia aurretik, eta gero datorren urtean Turra Euskal Herrian, baita ere, Bilbon zuzen ere, baina denon artean ordaindu direko da, bizkaitarren artean, da gipuzkoarren artean, bai. Txerrendulari munduak ere posteko modua duela, bai, noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Ba, agur, hori da, agurtzeko unea iritsi zaigu. Zortean, beti gazte Azkoitia aldea da doa, ez? Hori da, bai, aipatu dugun bezala Azkoitira joanen da, bihar, bueno, arratsaldeko lauterdietan. Lauterdietan, bai. Leku historikoa, bai. Azkoitia, anaitasuna. Bai, hori da. Aurka arituko da, bai. Zale batzukin ere bai, batzuk autobusian joko dira, beste atu bere biletan, eta... Bai. Bueno, animatzera. Animatzera. Hori da. Da gogor. Gogor eusten dio beti gaztek. Bai, bai. Denboraldiko gogorra. Bai, noski. Zaila. Denboraldi zaila. Hori da. Beti gaztaren zatik iruaren maizkotan. Bai. Bueno, eta txoperena ere ja ba, Barakaldo inguruan dago. Hori da. Ba, bueno, alegin guztiak egin goitu bai. Pentsatzen dut azkoitien. Bai, zorte hon, noski. Hori da. Txalotuko ditugu beti gazteko jokalapia. Bai, bai, animatuko ditugu. Ba, eskerrik asko zurire mene goteagatik, gurekin. Estelen arte. Hori da. Eta eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazuela asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astelen arte. Giratuta entorno la stanza, mentre si danza, danza. E giratuta la stanza, mentre si danza, danza. E giratuta intorno la stanza, mentre si danza. Gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Gira tutta la stanza. vederti danzare.